राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज संबत 2058 1 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम। बात तो इतनी है कि एक परमात्मा ही, एक ही परमात्मा ही है। मैं तू ये नहीं है, मैं तू यह वह नहीं है। परमात्मा है मैं, तू नहीं है मैं मिटा दू, मैं नहीं है, मैं नहीं है, परमात्मा ही है। मैं तू नहीं है, मैं तू, सब परमात्मा ही है। इतनी बात है, इतनी बात है। मैं नहीं है, परमात्मा ही है। मैं की जगह परमात्मा ही है, मैं नहीं है, मैं तू नहीं है, मैं तू नहीं है। इतनी बात सी, इतनी इतनी छोटी सी, मैं तू नहीं है, परमात्मा ये परमात्मा, ये परमात्मा, सब परमात्मा। जड़ चेतन स्थावर जंगम स्वेदज अंडज जरायु उद्भिज सब परमात्मा है, स्थावर जंगम सब परमात्मा। मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, परमात्मा परमात्मा। बस इसको मान ले, मैं नहीं है, मैं नहीं है, परमात्मा है। तू नहीं है, तू परमात्मा है। मैं तू की जगह परमात्मा कर दो, बस बस इतना काम है, इतना काम है। बड़ी शूम सीधी सीधी बात है। मैं की जगह परमात्मा, तू की जगह परमात्मा, यह की जगह परमात्मा, वह की जगह परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा। मैं की जगह मैं नहीं है, मैं नहीं, मैं मान रहा, मैं कहने वाला एक ही हो, मैं कहने वाला एक, बोर्ड तुझे मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, एक ही मेरा। मैं ही कहता हूँ, कौन कहेगा बताओ। मैं एक ही वोट है, तू मैं कई वोट है, यह मैं कई वोट है, वह मैं कई वोट है, पर मैं में एक ही वोट है। सुभाष मैं नहीं है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है। मैं बिना का तू ही परमात्मा है। मैं हूँ, तू है, ये तू और है। मैं हूँ, तू है, ये तू है व्यक्ति, और मैं नहीं है, तू ही है, ये है परमात्मा, ये तू परमात्मा। मैं हूँ, तू है, ये व्यक्ति, और मैं नहीं है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। इस अखल भरम में एक भरा तू ही, तू भरा एक ही, भरा एक तू ही, तू तू ही, तू तू ही, तू ही, तू ही, तू ही। सर्वे चरखे वाली नार चरखा बोले राम नाम भज, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही। ये भी तू ही, ये भी तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। बच्चों के तू ही तू ही मनन करो। अपरा और परा दो प्रकृति भगवान ने बताई, 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति और जीव रूप परा प्रकृति, और भगवान 3 बताई, 8 और 2 ये 10 हुई, ये 10 भगवान है। 8 प्रकृति अपरा, 1 प्रकृति परा, 1 भगवान, 10 10 ही भगवान है। मैं मत परतरम नान्यत, मेरे सिवाय नहीं है। 8वीं मैं क्या, भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार, मैं भिन्ना प्रकृति था, मैं प्रकृति भिन्ना था, अपरेयम इत सुन प्रकृति, मैं परम, मेरी क्या भगवान ने मेरी कहा। आप भगवान ही खोल रहे, मैं हूं। राज की चीज को अपनी मान रहे, दंड होता है उसको। राज की मानो अपनी नहीं है, ये राज की है अपनी है। प्रतिविधि में पराम जीव होता हूँ, मेरी प्रकृति भगवान है, मेरी प्रकृति आप होगा मेरी है। भगवान लड़ाई करो, भगवान जी है। बस इतना काम करना, इतना सा काम करना, भगवान जी, भगवान जी है, इन्हें छोड़ ही नहीं, भगवान जी है। राज की चीज, राज की, असाज की चीज को व्यक्तिगत नहीं अपना है। राज की चीज व्यक्तिगत हो गई, अपने हमें तस्तान्या प्रकृति विधि पर हम जीव होता महाभो हिंदा इस जगत को धारण कर रखा है। ये आप करने आप नहीं जगत धारण करते हो, मेरी प्रकृति है, इनको अपनी मान करके जग धारण कर दिया। ये गलती है, ये गलती आज ही सुधार लो, आज ही, आज ही आप रही, आप रही। भगवान प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महावाहो ये दंधारी दंध ये तो दिवरे सर्वाणी सर्वाणी भूतानी ये तो दिवरे ये तो ये परापरे प्रकृति आप अलग बनियो। अहंकार मेरा है, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है, ये भूत भी मेरा है। ऐसा नहीं कहना, बालक माँ को समझाए ना का हम उन्हें समझाए, कहीं नींद आती हो ना अच्छा कट उठ जाएगी, बहुत जल्दी उठे नींद है। ये उड़ा हुआ हाथ है सामने देख पट उठ जाए, देख लेना किसी को नींद आ सकता है मैं चुपचाप चट उठ जाए हाथ लगाई थी उठी उठी बोलना पड़ेगी थी। ऐसी विद्या है, एक परमात्मा ही है बस। इतनी बात एक से एक बात सीख रहेगी, मेरी जगह परमात्मा है। बस भक्त हो गया, आप भक्त हो गया, इसी कहते भक्त हो गया। माँ मैं कम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जा, अंत सर्व पाप सब पाप बता भक्त हो जा। क्या मैं हूँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है, मैं हो ही महात्मा हो गया, सब पाप छूट गया, सब पाप खत्म हो गया। इतने में ही कितनी बढ़िया बात है, इतनी छोटी से मैं कह तू ही है, मेरी कोई चीज है ही नहीं, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। दो बात, मेरी कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान भगवान का हूँ, भगवान को दे दिया मैंने। जैसे आपकी कन्या, आप कन्यादान करते थे हो तो अपने आप को दे देते है, अब सासुरी होगी, अब आप कन्या नहीं रही, आपकी कन्या नहीं रही, अब आपका गोत्र देगा, गोत्र ससुर होगा, वही गोत्र होगा। ऐसे गोत्र कथन थे गोत्र भगवान के भगत हो गया, कथन थे अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र भगवान हमारे गोत्र है, गोत्र जाने पेशाब में नहीं बैठना, पेशाब में नहीं ना भगवान में ना। बोलो पवित्र नाम पवित्र मंगल नाम से मंगल पवित्र नाम अपवित्र अपवित्र नहीं पवित्र पवित्र भगवान का महान पवित्र प पवित्राणाम पवित्र हो, मंगलाना से मंगलम देवता नाम परमात्मा है। आपका गोत्र अच्युत गोत्र बहुत अच्छुत गोत्र है हमारा भगवान के, हम भगवान के, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, पत्न दे अच्छुत गोत्र अच्छा मौज हो गया, आनंद हो गया, भगवान के शरण हो गया, वो नहीं रहा, आपकी बेटी आपके गोद की नहीं रही, आपकी पुत्री आपकी गोदी में खेली, प्यार से पली, कन्यादान कर दिया, सॉरी अंगों उस गोविंद तुम भी मैं समर्पे, हाँ तो आप रही आप उस समर्पण भगवान को समर्पण, बस भगवान की हुई अपने काम बने सब, अपने आप को भगवान को दे दिया, क्योंकि भगवान का ही है ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ठीक क्यों मालिक बना हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी अपने मालिक नहीं बनना, सरकारी चीज सरकारी भगवान की है, सरकारी चीज है सरकारी चीज पर कब्जा नहीं करना, सरकारी सरकार दे रही, सब आफत बढ़ गए, सब आफत बढ़ गया, सब भी आफत बढ़ गया, कोई आफत रही नहीं, सरकारी चीज सरकार दे दी बस, जहां मैं मेरे लिए दो माने दो फंस गया, वही फंस गया, न मैं है न मेरे लिए, ये मैं नहीं मेरे लिए भी नहीं, मैं मेरी का त्याग, संत नहीं का बड़ी मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग, मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा वास्ते आपद मटी, सदा वास्ते आपके कन्या का संबंध हो गया, घर भर अच्छा मिल गया, तो आप आओ तुम सीखे, अब जाओ बेटा अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, घर तुम्हारा वो है, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, भगवान को दे दो, भगवान लेने वाले तैयार बैठे हैं, और दे दो राजी बहुत हो भगवान, अपने आप को दे दिया बस, भगवान राजी हो जा, भगवान राजी हो जाए, पैसा ये और क्या, और कुछ नहीं चाहिए हमारे, और कुछ नहीं चाहिए, आनंद हो गया, मौज हो गई, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तू तेरा है, तू है तेरा है, सब तेरा है, तू है तू ही, तू ही तेरा ही तेरा है, मैं नहीं मेरा नहीं बस, मैं मेरी का त्याग, त्याग करना मैं मेरी का त्याग कर देना बस, न्याय हो जा बस, पूरा हो जा काम पूरा संपूर्ण, मैं मेरी का त्याग, भगवान जैसा कोई मिलेगा नहीं, भगवान जैसा सुपात्र कोई नहीं मिलेगा, ऐसा बढ़िया पात्र मिलेगा नहीं, सोने दो, शास्त्र में लिखा है अच्छा ब्राह्मण मिल जाए वेद पाठी तो कोई दिन वो श्राद्ध कर दो, उसी दिन अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उसी दिन श्राद्ध, कोई दिन वो कोई तिथि वो कोई बार वो बराबर, अच्छा ब्राह्मण कहाँ मिलता है, वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए तो श्राद्ध कर दो, ऐसा भगवान मिल जाए तो भगवान के समान कोई पात्र मिलेगा नहीं, कोई पात्र नहीं, ऐसा तुझ बताओ गए सबसे उत्तम पात्र है, अपने वहने संत जब भगवान जा जी प्रभु उजारा जी अपने उजारे संत आप जानो आप काम जाने मना जा आप मौज हुई सब काम हो गया संसार में जितना चाहे थे सबका सब काम हो गया सगरी आप चली गई मैं मेरी का त्याग संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग तू ही है तेरा ही है तू है तेरा ही है मैं नहीं हूं मेरा नहीं है तू है तेरा है मस्त हो जाओ मैं नहीं मेरा नहीं तू है तेरा सभी भगवान का अर्पण करना इतनी बात है तेज सरावास सब छोटा बड़ा बूढ़ा बालक तू है तेरा है सब तेरा है तू है मैं नहीं मेरा नहीं आनंद हो गया महान आनंद हो गया महान आनंद हो गया महान आनंद हो गया महान आनंद हो गया पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णमद पूर्णमिदं इदं ये पूर्णमद हो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमति से पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकालता है पूर्ण ही पी जाता है पूर्ण में से पूर्ण निकालता है तो पूर्ण ही पी जाता है पूर्ण नहीं होता अपूर्ण होता ही नहीं पूर्ण मदा पूर्ण पूर्ण मदा पूर्ण मेदम वो भी पूर्ण तो ये भी पूर्ण और पूर्ण से पूर्ण मदा है पूर्ण का पूर्ण आता पूर्ण में से ओम शांति शांति शांति चिंता भी शांति आध्यात्म आध्यवादी भौतिक तीन बार शांति के दिए शांति शांति शांति आपकी चीज आपकी दीदी सगड़ी झंझट मिट गई सभी झंझट मिट गई झंझट सभी मिट गए दुख सभी मिट गया संताप सभी मिट गया चिंता सभी मिट गई सूर्य पीड़ा हाथ हो गया बस सूर्य पीड़ा हाथ हो गया अपने चिंता मिट गई अब बेटा जाओ अब घर जाओ बेटी जाओ आप बेटी है सब भगवान ने भगवान ही बेटी भगवान मुझे तो भगवान ही है अपनी नहीं है सरकारी चीज पर कब्जा नहीं करना सरकारी चीज है समस्त सरकार की ईमानदार हो मैं बेईमानी बनना सरकारी चीज पर अपना कब्जा करे बेईमानी बेईमानी बेईमानी करनी बेईमानी छोड़ दे रही सरकारी चीज पर कब्जा नहीं करना हमें याद रखो सब यार सब यही रहेगी सरकारी चीज है भाई डरता रहा सरकारी चीज कब्जा कर दंड होगा भाई सरकारी चीज पर कब्जा करते सरकार पर है सरकार की आप ही सब आप ही महान आपकी है आपके लिए है मेरी और मेरे लिए नहीं आपके लिए प्रसाद मिलेगा हम पाए ठाकुर जी की चीज पवित्र हो जाएगी फिर प्रसाद पाए जल पिए जो प्रसाद भोजन का जो प्रसाद फल खाए तो प्रसाद दूध पिए तो प्रसाद प्रसाद ही प्रसाद है प्रसाद है सर्व दुखाना माने प्रसाद है सर्व दुखाना माने तो शुभ जाएगी प्रसाद प्रसाद सर्व दुखाना माने सब दुखों जानी हो जाए। प्रसादे सर्व दुखा नाम जाए प्रसन्न बुद्धि परिष्ठ थे। मैं मेरी का त्याग क्या प्रसन्नता आई मौज हुई आनंद हुआ मुकुत में दुख आई रह कौन मेरी हृदय नहीं ये मेरी नहीं गई अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे अंत ही तो ही तजेंगे पामर ये सब तुम्हारा छोड़ देगा तुम न पहले ही छोड़ दे अपने तेरे तेरे को यदि बस तुम ले जाओगे सब भगवान को दे दो भगवान खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए भगवान की प्रसन्नता नहीं अपने तो और कोई मतलब नहीं सब दे दिया भगवान को दे दो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये आपकी चीज आपके समर्पण मौजूद है। ये गलती करी जो भगवान की चीज वो अपनी माने गलती भी महाराज माफ करना अब दे दो भगवान सब माफ कर देंगे गलती होगी जो हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण